Dwa samochody osobowe, droga jest zablokowana. 2 2 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 kwietnia, jest 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Referendum w Turcji nie spełniło standardów. Grzmi OBWE, partie opozycyjne w Ankarze wzywają do jego unieważnienia. Policja podsumowała 2 świąteczne dni, sobotę i niedzielę, ale tragiczne statystyki uzupełnią dzisiejsze powroty. Pracowite święta mają ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Obserwatorzy OBWE i Rady Europy twierdzą, że referendum w Turcji nie spełniło standardów, nie było równych szans, wielu ludzi siedzi w więzieniach. Główne opozycyjne ugrupowania wzywają Państwową Komisję Wyborczą do unieważnienia plebiscytu, w którym Turcy oddali prezydentowi Erdoğanowi niemal sułtańską władzę. W Belgii rozgorzała dyskusja o zniesieniu podwójnego obywatelstwa dla obcokrajowców spoza Unii. Chcą tego politycy z Flandrii, ci z Walonii zalecają ostrożność. To reakcja na tureckie referendum, w którym licznie wzięli udział Turcy mieszkający właśnie w Belgii. Rekordowa była frekwencja, rekordowa liczba poparła zmiany konstytucyjne zwiększające uprawnienia prezydenta Erdoğana. Propozycję zniesienia podwójnego obywatelstwa między innymi dla Turków mieszkających w Belgii przedstawił Hendrik Bogart z flamandzkiej partii chadeckiej, który jako jeden z pierwszych oficjalnie skomentował wyniki tureckiego referendum. Obudziliśmy się z autorytarnym reżimem u naszych drzwi, nie możemy udawać, że nic się nie stało, powiedział flamandzki polityk. Dodał, że podwójne obywatelstwo nie sprzyja integracji. Obcokrajowcy są bardziej zainteresowani tym, co dzieje się w swoich krajach, aniżeli belgijską polityką, powiedział Hendrik Bogart. Przyznał, że pozbawienie podwójnego obywatelstwa Turków, Marokańczyków czy Amerykanów mieszkających w Belgii będzie trudne, ale nie jest to niemożliwe. O spokojną dyskusję zaapelował z kolei minister spraw zagranicznych Didier Reynders z partii liberałów z frankofońskiej Walonii. Według niego sprawa podwójnego obywatelstwa to szerszy problem i nie powinien być rozpatrywany jedynie w reakcji na tureckie referendum. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Choć Europa Zachodnia jest oburzona podwójnymi standardami w Turcji, z Kremla popłynął jasny przekaz. Wyniki referendum to wewnętrzna sprawa Turcji. Wszyscy powinni uszanować wolę jej obywateli, komentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Policja podsumowała 2 świąteczne dni, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną. W 130 wypadkach zginęło 12 osób, ale policja spodziewa się, że tę tragiczną statystykę uzupełnią dzisiejsze powroty. Pogoda nie sprzyja, bo na południu będzie sypać śnieg. Policjanci walczą też o kulturę kierowców. Chodzi o wulgarne gesty, zajeżdżanie drogi czy rękoczyny. W komendach wojewódzkich działają skrzynki mailowe. Stop agresji drogowej, na które można wysyłać filmy, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej i przyznaje, że kierowcy chętnie z tej możliwości korzystają. I tam rzeczywiście obywatele przesyłają nam różnego rodzaju materiały, w tym także materiały, które obrazują takie niewłaściwe zachowanie, wręcz chuligańskie można by tak nazwać. Dawid Marciniak mówi, że trudno wskazać przyczynę coraz większej agresji na drogach, ale na pewno w przypadkach chuligańskich zachowań posypią się wnioski do starostów o badanie psychiatryczne. Mamy takie uprawnienia, korzystamy z takich uprawnień i wnioskujemy o to, by kierowcę poddać badaniom lekarskim. W ogóle się cieszę, że rozmawiamy na ten temat, dlatego że to pójdzie w eter. Iluś kierowców, a przecież w samochodzie nie oglądamy telewizji, tylko słuchamy radia. Zakładam też, że Polskiego Radia. Kierowcy to usłyszą i przyjdzie jakaś refleksja i zastanowienie się. Z danych barometru odpowiedzialnej jazdy 2017 wynika, że ponad 80% kierowców obawia się nerwowych reakcji innych uczestników ruchu. Korea Północna grozi kolejnymi próbami rakietowymi. Zastępca szefa MSZ-u tego kraju mówił BBC, że mimo krytyki społeczności międzynarodowej reżim w Pjongjangu będzie regularnie przeprowadzał takie testy. Wcześniej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przestrzegł Koreę przed próbą destabilizacji sytuacji na Półwyspie Koreańskim. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone skierowały w stronę Korei Północnej lotniskowiec, kilka niszczycieli krążowników rakietowych. Pracowite święta mają ratownicy ze stacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. Jak mówi Włodzimierz Lach, ratownik dyżurny, wczoraj przeprowadzone zostały 3 akcje. W rejonie i Babiej Góry to właśnie ta zmienność pogody zaskoczyła rodzinę i tknęli w rejonie szczytu. Po jakimś czasie zrobiło się okienko i już mogli kontynuować swoją wędrówkę, aczkolwiek i tak ratownicy musieli po nich zejść, bo by nie zeszli. Wczoraj mieliśmy jeszcze oprócz tego 2 akcje dosyć duże. Jedną w rejonie Piska, gdzie turysta zabłądził. I na koniec przed samą 20 zostaliśmy wezwani przez grupę speleologów. których jeden utknął w rejonie jaskini Salmopolskiej. Ta ostatnia akcja zakończyła się dopiero około północy. Ratownik przypomina, że w górach panują bardzo trudne warunki turystyczne. Pogoda jest bardzo zmienna. To był serwis Trójki. Zima wraca, zwłaszcza na południe. W Małopolsce i na Śląsku będzie sypać śnieg, poza tym przymrozki. Na Mazowszu, Warmii i Mazurach, w Lubelskiem, na Podlasiu, Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i w Wielkopolsce. Teraz w stolicy 5 stopni, jutro od 4 do 8, w rejonach podgórskich od 1 do 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni. Telewizja Polska, przegląd sportowy wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life. Burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już od jutra słodkie bezpestkowe winogrona jasne kosztują 7,99 za kilogram. Tylko 7,99. A wyborne truskawki jedynie 3,99 za 500 gramów. 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Q. Już 22 kwietnia o 20 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz biletomat.pl. Partnerzy: Miasto Toruń, Narodowe Centrum Kultury, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Fundacja Lotto oraz Bern Energy. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć siłę na jutro. Zbieraj siły, bo już od jutra w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak jak powiedział przed chwilą ten pan, w samochodzie nie oglądamy telewizji. Zakładam, że słuchamy listy przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór. To nie piątek, a poniedziałek, a taki sygnał. Tak bywa u nas w programie trzecim i to jest tradycja. W lany poniedziałek o godzinie 19 z minutami rozpoczynamy kolejne notowanie list. Michał Jakubik, Piotr Baron, jeszcze raz witamy i zapraszamy. Dzisiaj 1837 notowanie listy i zakładam, że w tym czasie wypoczynku i spotkań znajdą Państwo czas dla słuchania radia i na program trzeci radia. Przypomnijmy jak zwykle na początek 837 notowanie, czyli to, co działo się 1000 notowań temu. Na 10 wtedy Natalie Imbruglia, Torn, Harlem Cora. Na 9, na 8 Pearl Jam, Given to Fly. Na 7 rewelacyjny utwór, który nawet po latach brzmi genialnie, Tomorrow Never Dies, Sheryl Crow. Na 7, na 6 U2 i Please. I na 5 byli Stonesi, wtedy Anybody Seen My Baby. Na 4 najwyższy chyba wtedy skok. 25 pozycji do góry Genesis i Congo. I pierwsza trójka na 3 U2. If God Will Send His Angels. Dalej jest Super T-Love na 2 i na 1 Perfect Niepokonani. Tak było 1000 notowań temu, a spoglądam na to, co chcemy przypomnieć i przypominam sobie koncert tego artysty w Polsce. Zgasło wtedy światło kompletnie na sali koncertowej. i nagle z tego mroku gdzieś usłyszeliśmy cudowną gitarę. Wtedy, 1000 dawań temu, na 25. Joe Cocker. To już minęło parę dobrych lat od tego koncertu Joe Cockera w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a ciągle widzę tę ciemność sali i wspaniały utwór Tonight Joe Cocker zaśpiewał.

A jak będzie z tym utworem, nikt tego nie wie, bo znowu dwa do góry na 48. The Flames of Desire, ABC. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue. Like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Haunted me, high priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame, this is the passion, wild and untamed. To bathe in the waters of the Nile, in Cleopatra's tears. Together we sail across desert seas. Is it true? Is it deja vu? It whispers in the breeze. I do you feel it too? You came, you saw. A Michał przed chwilą powiedział, że dokładnie wiadomo, co będzie z tym utworem, że już niebawem wypadnie z poczekalni. The Flames of Desire, ABC, dwa do góry dziś na 48. A teraz pierwsza nowość w poczekalni dziś. Zespół nowy, niedawno wydali swoją debiutancką płytę, wydaje nam się, że udaną. Omni Modo, tak się nazywają, tekturowy samolot. Nowość dziś w poczekalni na 47. Ja tekturowy mam samolot i latam nim ponad 100. Co inni swą samokontrolą. Złożone skrzydła z tektury są. Ja tekturowy mam samolot i latam nim tu co tam. A ten samolot daje polot. Choć wiem, że dziś tektura przecież żaden szpan. Choć mówią, że durę. Turowy samolot, Omni Modo, dziś nowość na 47. Wiem, że nie powinienem ujawniać swoich sympatii, ale nie mogę się oprzeć. A poza tym lista jest po to, by czekać na swoje ulubione utwory. Nie mogę się oprzeć, by powiedzieć, że uwielbiam, kiedy śpiewa Natalia Sikora. Voodoo Dog, dwa do góry na 46. Wow. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie nie jest źle, choć mogło być oczywiście lepiej. 2 do góry na 46. Voodoo Dog i Natalia Sikora. No i jesteśmy w poczekalni listy przebojów. Niektóre utwory awansują, niektóre spadają. Ten spada o jedną pozycję na 45. Safari. Piotr Zioła. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. To było tydzień temu, kiedy słuchałem poczekalni i zastanawiałem się, jak w świątecznym notowaniu wypadną weterani i zespół tak zasłużony dla listy przebojów. Nie jest źle, 2 do góry na 44. Trochę niepamięci. Lady Punk. Zbudził się po środku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł. I pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Boże, daj mi trochę niepamięci, bym oddechu nabrać mógł. Jeśli nie da się już nic odkręcić, wymieć z mojej głowy ból. Wyciągniętą w zgodzie dłoń minął jak zwalony pień. Ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Znowu świetnie się słucha w samochodzie. Trochę niepamięci. Lady Punk, 2 do góry dziś na 44. A teraz to już słyszymy. Nasi przyjaciele, którzy przyjadą do Polski niebawem i będą koncertować w naszym kraju. Kilka razy słyszałem w porannej audycji i proszę 6 do góry na 43. Mike and the Mechanics. Promise to myself.

15 years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found. Zdziwienie, był twór taki nowoczesny i taki bardzo listowy. Castle on the Hill, Ed Sheeran, w dół z 39 na 40. A jak tam duet Krzysztofa i Katarzyny? Bezsenni, w dół o 3 pozycje na 39. Bezsenni, Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Nosowska, 3 w dół na 39, a teraz przed nami dwie nowości. W poczekalni listy przebojów, 1837 notowanie, na 38 Zwyczajne cuda, Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję na gorące lato. Jak późnym taka nowość na 38, Zwyczajne cuda i Sorry Boys, a jako że nowości w poczekalni chodzą parami, to jeszcze jedna na 37, Goodbye Angels, Red Hot Chili Peppers. suicide a month before I met you. Deep regrets, I never could forget you. Somehow you made your way to my decade. Ayo, ayo, ayo, ayo, my girl. In the sun, I see you with your guard down. Number one, you're moving to a hard town. Do not dismiss the promise that you made me. Ayo, ayo, ayo, ayo, my time. Overkill, you took another red pill. On the sheet is everything that you spilled. We are the ones you want to know right now. Ayo, ayo, ayo, ayo, black light. Come again to murder your report card. Just a friend to kiss you in the courtyard. You are the one I want to be stuck with. Ayo, ayo, ayo, ayo, big five. Save us. To piątek, czy to świątek, zawsze się ich dobrze słucha. Red Hot Chili Peppers, Goodbye Angels. Dziś nowość na 37. A właśnie, czekałem, kiedy się pojawi i nareszcie jest. O jedną pozycję do góry na 36. Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Z 37 na 36, Cold Little Heart i Michael Kiwanuka. A tu co się wydarzyło? Mały wypadek, sądzę, że być może tylko na jeden tydzień. Na pocałunku w dnie Renata Przemyk, 3 w dół na 35. Kucyków cwał,

słuchając tego utworu i w ogóle całej ostatniej płyty Stosów, mam wrażenie, że Mick siedział na jakimś wysokim krześle, nagrywał studio, a wyobrażał sobie scenę koncertową. Just Your Fool, Rolling Stones dziś na 33. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od Państwa. Na to The Cranberries, Why na 32. Can hear you asking me why? Why? Why? Tell me, can you hear me? I'm calling. Tell me you can hear me, don't cry. Tell me that you're not. Na 32. Wahahaj, The Cranberries i najświeższe przewidywania pana Michała J. The Rolling Stones nie wejdą na listę, a Lana Del Rey, a i owszem. A kończy poczekalnię Elsztat na 31. Złamane zęby bram, sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował dolary. W oczach niknie ten świat. O ich radościach i trwogach